Adiós, ¿eh? No pasa. Eso al lado de tu sala. Kuna maswali yamekuja hapa, naomba niajibu maswali haya kama ataniwezesha Allah tabaraka wa taala kuyapitia. Naomba nasaha, ikiwa ndugu yangu ni Shia au jirani yangu ni Shia, niishi naye vipi? Ndugu yako ni Shia na jirani yako ni Shia, hatua ya kwanza ataangaliwa hali yake. Ni Shia mjuzi, anaujua ushia au ni Shia njaa? Kuna watu wameingia kwenye Shia kwa sababu ya sukari, lakini hajui mbele wala nyuma, yeye mradi tu ameingia kwa sababu ya kupata ile sukari. So lazima angaliwe, ni Shia mjuzi, anaujua ushia au ni Shia mjinga? Akiwa ni Shia mjinga asiyejitambua, haelewi ushia ni kitu gani na hazijui itikadi za kishia, basi fanya juhudi ya kumlingania na kumpa nasaha, kumpa vitabu vya Kiswahili ambavyo vinaelezea itikadi za mashia aweze kuwajua, kumpa audio asikilize zinazoelezea ukafiri wa mashia aweze kuzijua, ayajue machafu ya ushia na tabia zao na akhlaki zao chafu na mbaya na uovu waliokuwa nao mashia, basi huyu msaidie kwa njia hiyo. Akikukubali basi itakuwa ni kheri, na ukiona hakukubali, anazidi kuweka mgomo na anafanya ujeuri, basi hapo sasa mtenge. Mtenge na usiwe naye karibu, na uitahadharishe familia yako na familia yake, lakini pia usaidie kuitahadharisha jamii na fikra zake. Kama atakuwa ni mshia ambaye anafanya propaganda za kueneza fikra zake chafu kwa majirani na kwa watu wengine, ama akiwa ni Shia mjuzi, unamfahamu ni Shia msomi, huyu yeye kuwa naye mbali sana, usimkurubie na bali umtahadharishe kwa watu, na wala usimfanyie chochote katika yale ambayo yanaweza kufanyiwa mtu ikawa ni sehemu katika kumsaidia. Kuwa naye mbali kabisa, kwa sababu huyu ni mtu mbaya kuliko Mkristo na Myahudi, kwa sababu Mkristo wamjua kabisa kwamba huyu ni Mkristo na Myahudi wamjua huyu ni Myahudi, lakini huyu kajiita Muislamu na yeye ni Myahudi, na lengo lake ni kuiharibu dini ya jamii, sio wewe peke yako. Kwa hiyo huyu ni kumtahadharisha kwa jamii, jamii imjue na ijue madhara ya mtu yule kuwepo katika jamii. Usimpangishe katika nyumba yako akija kukodi, lakini pia akikuomba lifti barabarani usimpe, lakini pia akikwambia umwazime pesa pia usimpe, kama atakuwa ni yule mshia anayejitambua msomi. Lakini kama akiwa ni huyu mshia njaa, basi huyu ni wakupewa nasaha na huyu ni kuombewa dua, kushauriwa kidogo kidogo, asa Allah katia taufiki akaache zile fikra chafu na akarudi katika asili ya dini yake. Swali la pili anauliza, je, mashia wanafungisha ndoa za kisheria? Wana sheria gani mpaka wafungishe ndoa za kisheria? Mashia hawana sheria ya kufungisha ndoa ya kisheria, wakati wao wenyewe hawana sheria isipokuwa ni uchafu. Shia katika itikadi zao, ukifanya muta mara moja unapata thawabu za Huseini, ukifanya muta mara mbili unapata thawabu kama za nani? Za Hasan. Ukifanya muta mara tatu unapata thawabu kama za Ali. Ukifanya muta mara nne unapata thawabu kama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unajua muta? Muta ni ndoa ya muda ambayo wewe unakubaliana na msichana au mwanamke bila wali, yani hapo hamna wali, hamna mashahidi, na wala haitangazwi na wala haina matumizi, na akipata mimba ni ya kwake na mtoto atalia mwenyewe. wewe huna zaidi ya kustarehe tu, kama yule mwanamke wa mtaani wa malaya, mtu anapokwenda kumtongoza, sawa sawa, akimaliza starehe yake kuna lingine, yamekwisha, au sio? Kwa hiyo mtu anaweza kuja akamuoa ndoa ya muta binti yako, wewe mwenyewe hujui, ukashtukia tu mjamzito, kwa sababu yule binti ataendelea kukaa kwao na jamaa ataendelea kukaa kwake. Akitaka kumhitajia tu anampigia simu, bwana njoo bwana, wanaendelea na habari yao. Na hamna idadi ya wanawake, unaweza kuoa wanawake 1000, sawa, 200, sawa, 100, sawa, 10, sawa. Na unaweza ukafanya muta asubuhi, ile muta ikaishia adhuhuri, ukafunga nyingine, hata na yule yule mnafanya naziri nyu tu zile muta zenu. Hiyo ndo ndoa ya kishia. Kwa hiyo mshia hana haja ya mke, na katika ushia hakuna zinaa. Hamna zina. Sasa zinaenda toka wapi wakati hii tayari shamaliza wewe? Kwa hiyo hawa watu pamoja na kuharibu dini, lakini pia waharibu mazingira. Wasemaje binti yako akachukuliwa mwezi mmoja wewe? Wasemaje ile hasira yako kwanza? Ukajagundua kwamba huyu kijana ndo kaniharibia mtoto wangu. Atakayekuja kuoa mwanamke na mimba nani? Atakayekuja kuoa mwanamke na nyonyesha nani? Anakuharibia mtoto. Sasa huyu atazalisha wangapi huyu? Binti yako kachukua, wa mwingine kachukua, manake ana uwezo wa kufanya muta na wanawake hata 10, kwa sababu hana cha kufanya zaidi ya kutoa ile pesa ya mahari. Na wenyewe wana kishubuha chao cha aya wanakitumia, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna, wale mtaka ustarehe nao basi wapeni malipo yao. Sasa shamaliza tayari. Sasa binti wa Kiislamu naye ana haja ya shilingi 20,000 akiba bwana. Aya hii hapa, wewe si Muislamu bwana, mimi nakuoa bwana kwa wiki moja. Hii hapa shingapi? Utaniambia shingapi bwana? Baba hajui, wala mama hajui, wala kaka hajui, wala hakuna anayejua. Kwa hiyo unachukuana tu mpaka wiki ikiisha, binti mjamzito. Jamaa atafuta mwingine, atia mimba tena, atafuta mwingine, atia mimba tena, atafuta mwingine. Wakiwa 10 hawa kwenye mji mmoja, mwasemaje? Simtajuta nyie? Kwa hiyo ni watu hawana sheria kwenye ndoa hao. Ni watu wachafu, waharibifu. So hilo, wanahalalisha kumuingilia mwanamke nyuma. Kwa hiyo wao hawana mwanamke kwenye ada yake. Hiyo kitu hawana hiyo. Kwamba mke wangu ameingia kwenye ada yake bwana, nasubiria wiki moja. Kiingilia huku unabadilisha kushoto. Unageuza tu. Watu wachafu, bali wanahalalisha mpaka liwapi kwa watoto wa kiume. Mashia hawa ndani ya vitabu vyao, sio kwamba hawa wanazuliwa, yameandikwa ndani ya vitabu vyao, wamezungumza wanawachuoni wao mashia. Bali Khomeini ameruhusu mpaka muta kwa mtoto mdogo, hajafikia baleghe, mtoto mdogo ana miaka 5-6 aweza kumfanyia muta. Aulizwa muta yake itakuwa mchezea kwenye mapaja mpaka anamweza shida yako. Ni watu hawa, sio mashetani hawa. Si wanawashinda Wakristo na Wayahudi ya Mashia. Kwa hiyo hawana sheria kwenye ndoa zaidi ya uchafu. Na haya yamo ndani ya vitabu vyao. Kama kutakuwa na Mshia karibu anaweza kujitokeza tu, akaja kuyakanusha. Mwingine au swali lake la tatu anauliza, je, hawa Mashia, mashekhe wa kishia wanajijua kuwa wamo kwenye upotovu? Kwa nini wasijijua wakati wako kazini hao? Hao kazini wanalipwa bwana. Mashekhe wa kishia wamo wanalipwa hawa. Lakini wajinga. Kuna baadhi ya shababu vijana hawa wanaokwenda kusoma kwa mashia, hawafundishwi hawa, hawapewi zile marejeo za kishia. Wanafundishwa ule ujuujuu tu wa kuwatukana masahaba, wako hivi, dhulma walifanya kwa Bakari, Abubakari dhalim kamdhulumu khalifa Ali, Umar dhalim kamdhulumu khalifa Ali, wa mirathi ya Mtume Fatima kadhulumiwa, sijui nini. Wafundishwa vile vitu vya ovyo ovyo tu vya juujuu ambapo watakuja kuleta propaganda katika jamii. Hawa pia wenyewe wanatumika, lakini katika itikadi za mashia pia mtu mweusi ni mtu motoni. Ukisoma kwenye itikadi za mashia pia, muafrika ni mtu wa motoni. hakuna mtu mweusi ataingia peponi. Lakini hawa vijana pia hawajui. Wapo wanaojua sasa, lakini kaisha jua, lakini akiangalia ule mpunga sio wa kuacha, kwa hiyo endelea kubakia tu kisha jua. Tukotuelezwa habari ya kijana mmoja alikuwa Mshia, kijana mmoja wa Kiarabu alikuwa Mshia, kakaa kwenye Ushia muda mrefu sana. Ndugu yake mmoja akapata tabu, akamkutanisha na mmoja katika maduati wa Kisundi, vijana wa Kisalafi. Kakaa naye akamwambia, bwana nyie Mashia itikadi yenu ni hii hapa. Ndio kwanza anaona, akachukua kile kitabu akanoti vizuri, akaenda kwa shekhe wa Kishia akamwambia, shekhe, nataka uniambie itikadi hii sisi tunayo na hadithi hizi kwetu zipo. Wewe achana nayo haya mambo makubwa hayo, yatakusumbua kichwa. Pigwa chenga. Nda, huwezi kuonyeshwa na huwezi kutajiwa. Ikawa sababu ule kijana akatoka kwenye Ushia. Sasa watu wengi vitabu vya Kishia hawavijui wala hawajawahi kuviona, lakini kwa sababu ya maisha, kuna mwingine hata akionyeshwa, mimi nilipata mmoja namuonyesha, namwambia ambaye mwajua haya bwana mambo, mimi nitayafuatilia pole pole. Kaisha kosa hoja, lakini hawezi kutoka kwa sababu anapata posho, kasomesha watoto skuli, analipa kodi ya nyumba na kuendesha mambo yake, kapewa usafiri asimamie Ushia mahala fulani, vipi atatoka? Kwa wapo mashekhe wanaojijua na ni wengi, huwezi kuwa shekhe wa Kishia usijijue. Ah, kuna Juma Mayunga, unajua Omari Mayunga, unajijua wote wanajijua na uchafu wao wanaofanya, lakini kwa sababu wameshachagua kwamba pepo yao ni hapa duniani waendelee kula sambusa, basi wameridhika na hilo. Nadhani hili tuko swali la mwisho, anauliza shekhe, naomba tubainishie manhaji ya Muhammad Imam na zipi nasaha zako kukaa na mtu aliyeathirika na manhaji hiyo. Manhaji Imam Muhammad Imam ishabainishwa na wanawachuoni, wachuoni washamtahadharisha Muhammad Imam, watu wakae naye mbali na watu wasimsikilize na watu wasichukuifata kwake wala wasichukue ilmu kwake. Ni jambo liko wazi, lishazungumzwa sana na ulama, na kabla ulama hawajazungumza wamempa nasaha kwa muda mrefu, lakini hakuzikubali nasaha za wanawachuoni, na hivyo wanawachuoni wamemtahadharisha. Kwa hivyo watu hawatakikani kuwa karibu na fikra za Muhammad al-Imam, lakini pia vile vile kuwa na wale wanaozinusuru fikra za Muhammad al-Imam watakiwa wakae nao mbali, na ni katika watu ambao hawako katika manhaji ya salafu salih. Hayo wameeleza wanawachuoni katika maelezo marefu sana. Kikubwa ni kwamba manhaji ya imamu Muhammad al-Imamu sio manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Kumpeleka mtoto kwenye madrasa ya watu wa bida kama masufi, naomba utubainishie. Kumpeleka mtoto katika madrasa za watu wa bidaa, simpeleki mtoto wako katika madrasa za watu wa bidaa. Mpeleki mtoto wako katika madrasa za watu wa sunna. Kama wewe ni mtu wa sunna, mpeleki mtoto wako katika madrasa za watu wa sunna. Kimpeleka mtoto wako katika madrasa za watu wa bidaa, atambulia kuwa mpiga taarabu na mwimbaji. Hara atakachokipata zaidi ya kujifunza kuimba taarabu na kuwa na karibu na wanawake zaidi. Na bidaa ni shari, na hatojua dini, hatojua akida sahihi, hatojua sunna za Mtume. Na wewe unahitaji kupata dhurria tayyiba, kupata kizazi kizuri. Kwa mzazi lazima ujue mtoto wako ampeleka wapi na kitu gani anasomeshwa. Kwa hivyo mpeleke mtoto wako katika madrasa za sunna, na watu wa sunna wafungue madarisi watoto wapate kusoma, na wasomeshe watoto itikadi iliyokuwa sahihi, ili wazazi wapate sehemu za kupeleka watoto. Naomba utubainishie juu ya jamaatu tablighi. Jamaatu tablighi ni jamaa ya bidaa ya kisufi, haifai kushirikiana nayo wala kuwasikiliza, na ni watu waliopotea, hawaamrishi mema wala hawakatazi mabaya, bali ni watu wanatangaza fikra ya Muhammad Iliasa na wala hawatangazi da'wa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jamaatu tablighi ni kundi ambalo limejengeka da'wa yake na harakati yake katika msingi wa ujinga. Katika msingi wa ujinga, kwa maana mtu hajui kusoma, na wenyewe wanasema kwanza da'wa alafu pia kusoma. Na wako tayari mtu kufunguka miezi minne anazungumzia sifa sita, lakini hayuko tayari kukaa chini akasoma japo kitabu kimoja tu cha akida akakimaliza, kwa sababu wameigawa elimu katika mafungu mawili, ilmu al-fadha'il na ilmu al-masail. Kwamba ilmu al-masail ambayo ni ilmu ya akida na fiqhi, hiyo ni elimu wataendelea kusoma wengine mashekhe huko, lakini wao wataendelea na ilmu al-fadha'il, kuzungumzia fadhila za kuswali, fadhila za kufunga, fadhila za kusoma Qur'ani, fadhila za dhikri na fadhila zingine, japo wenyewe hawayajui haya. Kwa hiyo ni kundi la bid'a, wala haliamrishi mema na wala halikatazi mabaya, kwa sababu msingi wa wema ni tauhidi na kuwafuata mitume, na msingi wa munkar ni ushirikina na uzushi. Kwa hivyo wao sio watu wanaifanya dawa aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali mtume alikuwa akiwatoa masahaba zake kwenda katika dawa, alikuwa anawatoa wale ambao tayari wameshasoma, wanajua kitu gani wanakwenda kukisoma, kukisomesha kwa wale watu. Na wala hawakuwa wanawatoa watu wajinga waende wakawasomeshe watu wakawalingania. Lakini pia vile vile hiyo kalimatu tauhidi ya la ilaha illa Allah ambayo watu wa tablighi wanaitangaza, sio hivyo vile alivyoitangaza mtume. Utawaona watu wa tablighi siku zote watazungumzia Allah tabaraka wa taala ameumba mbingu saba, ameumba ardhi saba, Allah ameumba malaika kiumbe mkubwa sana akikunjua mbawa zake anafunika magharibi na mashariki, Allah tabaraka wa taala ameumba mwanadamu, Allah kaumba toa riziki, Allah anafanya hivi Allah. Hii tauhidi ya ar-rububia ya utendaji wa Allah, Abu Jahali pia hakuipinga, Abu Jahali pia hakuipinga, wala Abu Lahabi hakuipinga, bali Wakristo wa leo pia hawaipingi. Kwa hivyo haikuleta ugomvi baina ya mitume na wafuasi wao. Tauhidi iloleta ugomvi baina ya mitume na wafuasi wao ni tauhidul uluhiyya, kumpwekesha Allah katika ibada zake. Na hivyo jamaatu tablighi, hata ukitoka ukajifundisha hiyo kalima tauhidi, huwezi kujua maana yake halisi kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, lakini pia huwezi kujua masharti yake na wala huwezi kujua vitenguzi vyake. Kwa hiyo kuna uwezekano ukawa unatamka kitu na ushatoka, kwa sababu haujui kitu gani inatenguka namna gani. Ni kama vile Muislamu asiyejua vitenguzi vya udhu. Eh? Muislamu ambaye hajui vitenguzi vya udhu anawezaje kuhifadhi udhu wake? Nani aliwahi kutoka siku tatu akajifunza vitenguzi vya udhu? Najua wengi tumeshatoka. Maburuzugu pia wamo humu na Masati. Lakini nani aliwahi kutoka na kundi ya tablighi alafu wakafundishwa vitenguzi vya udhu, kwamba udhu watenguka kwa hivi, baada ya kuoshelezwa kwamba hizi ndio fadhila za kutawadha, na wewe ukimaliza kutawadha ulifutiwa madhambi yako yote uliyofanya kwa macho, kwa midomo, kwa masikio, kwa mikono, kwa miguu, madhambi yako yashafutiwa yote, ule udhu unaharibika vipi? Hicho kitu kwenye tablighi wanaita ni ilmul masaili. Waachieni mashehe. Kwa hiyo wao hawajui. Na jambo la kwanza, mtume kabla hajaenda kufanya dawa anaambiwa na Allah ikra, au si soma. Kabla hajapewa kazi ya kufanya kazi ya dawa anaambiwa kwanza ikra, soma ujue waenda kufanya nini. Ndio wasema ahlul ilmi nubi abi ikra wa usla bil mudathir. Alipewa unabii kwa kuteremshiwa ikra, na akapewa utume kufanya kazi ya da'wa kwa kuteremshiwa suratu Mudathir, aya za suratu Mudathir. Kama mtume mwenyewe kaambiwa asome, vipi wewe usisome? Mtume amtoa Muadh ibn Jabal ampeleka Yaman, anamwambia innaka taqdum qaumun min ahli alkitabi, we Muadh unawaendea watu waliopewa kitabu, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ay wahidu Allah, liwe jambo la kwanza utaanza kuwalingania wampwekeshe Allah. Watampwekesha vipi Allah wakati hawamjui? Hawa wote ndio kuambia watu wampwekeshe Allah, wanampwekesha Allah vipi? Wamfanyaje Allah kuwabakie kuwa ni mmoja? Hujui aya, hujui hadithi, hicho kitabu cha Kiswahili pia kitokusoma pia kikosea. Kwa hiyo kwanza watu wasome. Allah asema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal akhbar. Kwanza ni kusoma. Tumekasema balighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu japo aya. Unaijua, umeisoma hiyo moja, pia waijua, uende umfundishe mwenzako. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi tafaqahu, watu watoke wakajifundishe fikhi ya dini. Waliundhiru qaumahum. Kwa hiyo unaona kwamba amri ya kwanza ni tafaqu na amri ya pili ni da'wa. Yatafaqahu fi dini, kwanza wakasome dini. Waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, warudi sasa kuja kuonya ndugu zao baada ya kusoma, ndio uje kuonya. Huwezi kufanya dawa bila elimu. Kwa hiyo dawa ya tablighi ni dawa mabniyatu ala aljahli, imejengeka juu ya ujinga, na msingi huu ni msingi mbovu. Allah tuongoze sisi na wao na warejeshe katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema shekhe, mimi swali langu, nina jirani yangu anasema kuwa ikiwa tiba ya nini sibu, ikiwa tiba ya rukia haikumfaa, basi atatoka kidogo kwenda kwa washirikina. Je, mtu huyu tumweke kundi lipi? Ikiwa rukia haikumfaa, atatoka kidogo kwenda kwa washirikina. Kwa hiyo kutoka sana na kidogo, kutoka mkutoka tu. Ikiwa mtume alipata kuelezea kisa cha watu wawili waliopita katika kijiji, wale watu walipita katika kile kijiji wakakuta wale wana kijiji wameliweka sanamu lao pale barabarani, na mtu hapiti mpaka atoe sadaka kumpa sanamu, wakamwambia mtu wa kwanza, takarrab, haji kurubishe kwa sanamu letu. Akawaambia hana, wakamwambia takarrab walau dhubab, toa japo nzi. Angalia, nzi hana gharama yoyote, wala huwezi kuchoka kwa kumkamata nzi, uweza kukimbizana na nzi. Wageuka tu wamkamata nzi, unatoa jamaa. Akaona mbona jambo dogo, nitoa tanzi. Kakamata nzi akatoa akampa sanamu, wakamwachia njia akapita. Mtume asema famata fadakhala nnar, akafa kaenda motoni. Wakamwambia na huyu wa pili, na wewe toa. Akamwambia mimi sitoi chochote kumpa yote ile ya Allah tabaraka wa taala. Wakamkata shingo wakamuua. Famata fadakhala janna, akafa kaingia peponi. Kwa hiyo huyu kaingia peponi kwa nzi na huyu kaingia motoni kwa nini? Nzi, damu ya nzi inaweza kuja kifuniko gani? Sasa kuna kitoka kidogo hapo, utoke kidogo kwenda kwa washirikina. Huwezi kutoka kidogo. Wewe ukitoka kidogo kwenda kwa mshirikina, Allah anasema ndani ya Qur'an, wala in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin. Lau utafanya shirki mara moja tu, basi amali zako zote zitaporomoka na utakuwa katika watu waliopata hasara. Allah akasema, innahu man yushriki billah, hakika yoyote atakayemshirikisha Allah hakuweka idadi, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah kamharamishia mtu huyo pepo, wamaawahu nnar wama lidhalimina min ansar, mafikio yake itakuwa ni motoni na madhalim hawatapata wa kuwasaidia. Umeenda mara moja tu kupiga ramli kuangalia mtoto wako umwa nini, umekwenda sijui kufanya matambiko, sijui umekwenda kupeleka sadaka kwenye mizimu au kwenye makaburi au kwenye vitu gani. Shirki yako moja yapoteza amali zako zote uzofanya kwa miaka 30 40 na 50. Hamna kutoka kidogo. Na mtu anaweza kapewa mtihani wa maradhi na Allah akamwangalia, amtihani tu amwangalie, je, atabaki huyu mtu? Avumilie, ifadhali ufe na maradhi yako, kwa sababu ukipona utakufa, na ukiwa mgonjwa utafanya nini? Au ukiwa mzima ufi? Ha? Sitakufa. Na unaweza wewe ukawa mgonjwa, wazima wote wakafa, wewe mgonjwa wao ukabaki, au sio? Siatokea pia hii. Ni haja gani ya kuingia kwenye ushirikina kwa ajili ya afya? Kuna haja ya kuingia kwenye ushirikina wakati ukiwa na afya utakufa, na ukiwa huna afya pia utafanya nini? Utakufa. Kwa hiyo kufa wewe njia yako hiyo. Ukitaka utakufa na usipotaka utakufa. Mwenye mizimu si anakufa? Yule mchoyo mwenyewe pia anakufa. Sasa wewe unataka nini kwake? Kwa hiyo watu wawe na subira katika mitihani ya maradhi. Na wengi ukiwaambia, ah, shekhe hujaumwa wewe. Sio sijaumwa. Natakiwa mtu awe na subira. Lazima uwe mvumilivu. Angalia madhara. Madhara makubwa ya ushirikina. Hakuna madhara makubwa kama madhara ya ushirikina. Walikwenda watu 10 kwa mtume kumpa bai'a. Hadithi kaeleza Ukba ibn Amir. Walimabwana walipokwenda wale mabwana wakampa bai'a mtume. Bai'a mtume walikuwa 10 kumtoka kijijini huko. Mtume akapa bai'a watu 9. Mmoja akamwacha. Sahaba wakashangaa, mtume akakubali wote hawa. Huyu mmoja akamwacha, akamwambia ya Rasulullah, bai'ata 9 wa tarakta wahida. Umewapa bai'a 9, kuna mmoja huyu bado umemwacha. Mtume akasema inna alayhi tamima. Huyu umemwacha sababu ana hirizi. Umeona? Sahirizi inaweza kuwa wewe sio ile hirizi ya kibegi. Inaweza kuwa mtu la simu tu imeandikiwa imekunjwa kunjwa ikafungwa na kiuzi cheusi ikaweka kwa mfukoni. Hirizi hiyo. Au umetumika kwenye nyumba yako yaning'inia tu hivi. Na mtu aambiwa bwana hii ukishaweka haingii mchawi. Karatasi litamuzia huyu mchawi shehe. Gani? Hizi ni itikadi chafu ambazo Waislamu wako nazo. Na mtume alifanya kazi ya ziada kuhakikisha ushirikina huu unapotea katika jamii ya Waislamu. Sasa kuna ushirikina ambao ni uchawi wa kienyeji na kuna ushirikina ambao ni uchawi wa Kiarabu, watu wengi hawajui. Ah, mimi nimesomewa dua tu. Kuna dua gani unachanganya wembe, sindano, kitambaa cheupe, uzi, ndimu, karanga? Ni dua hiyo. Wewe pia hujashtuka kama hiyo sio dua? Sio uchawi huu. Sufuria jeupe miongoni mwa dua zao za uchawi ni ile dua inaitwa Ahlul Badri, au sio? Unajua Ahlul Badri au kwenye isomo utumie dua sana sisi tunasoma Ahlul Badri mtu anakuwa mwehu kwa sababu ya saa shilingi 10. Na mroga mtu wehu kwa sababu ya saa shilingi 10 saa tu. Mtu anakuwa mwehu wa miaka 30 mpaka anakuja kufa, madhambi yote mwabebanyie, bado mmemshirikisha Allah, tena hizo somo ndani ya misikiti ya Allah. Kwa hiyo shirki ni dhambi mbaya kabisa. Inna shirka la dhulmun adhim. Huyu mtu amwogope Allah na asende katika ushirikina, na wewe jitahidi kumpa nasaha, jitahidi kumbembeleza. Ukishindwa basi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Swali moja la mwisho halafu tuwe tumemaliza. Naam, naam. Sote tubariki. Alakhi anauliza kwamba tumeona kwamba katika mazungumzo yetu ya mwanzo Allah anamwambia mtume asiachane na wale wanaomtaja Allah asubuhi na jioni, ni masahaba zake, kuja kuwasikiliza wale makuraishi ambao walikuwa hawataki kuchanganishwa na watu dhaifu. Na wengi katika walioingia katika dawa salafia wametoka katika uanswari, na huku watu wengi hawajajua manhaji. Kuna swala la kufanyiana mukata, mtu anaweza kuona mwenzake anamsikiza Muhammad imamu ashafanyia mukata tayari, au wanamwona mtu anafanya jambo fulani anamfanyia mukata. Sasa je, kuna dhawabiti gani katika kumfanyia mtu mukata? Na ni mukata maana yake ni kutokuwa msemesha yule mtu, kutokuwa naye karibu. Mukata umewekwa katika dini kwa lengo maalum, na lengo lake hasa ni kumrejesha mtu kwenye njia. Kwa hiyo utakapokuwa ule mukata ni sababu ya kumfanya mtu azidi kutoka, hiyo itakuwa sio nafasi yake. Ukizingatia hasa katika hali kama hii tuliyokuwa nayo sisi, sehemu kubwa ya watu ni wajinga, na watu waliokubali dini ni wachache, waliokubali manhaji ni wachache. Kwa hivyo watu watakapoitumia kanuni ya mukata pasina kuangalia maslahi na mafsadi, wataiharibu dawa, tafikia hatua wenyewe kwa wenyewe pia wasisemeshane. Lakini watu watumie mlango wa kunasihiana sana, watumie mlango wa kuelimishana sana, lakini pia upole utawale, upole utawale. Yani mimi nimeathirika na fikra za shekhe fulani tangu kabla hajahisbishwa na wanachuoni wakubwa waliomtahadharisha, leo akaja katahadharishwa, basi watu wanielewe na mimi pole pole wanieleweshe, sambamba na kuombeana dua pia. Yaani watu wasifanye haraka ya kufanyiana mukataa, kwa sababu kiwango cha elimu kwanza ni kidogo, na watu hawaangalii maslahi na mafsadi, yani faida na hasara. Mukataa una faida yake, na uliwekwa kwa sababu ya faida. Angalia mfano wale kina Kaab walikubakia nyuma katika vita, halafu Mtume alipokuwa anauliza haya wale ambao hawakwenda waje waleze habari zao, kila watu walikuwa mahodari wa uongo, wakasema uongo, kila mmoja akasema uongo wake, wale masahaba watatu wasema hapa ni mahala pa kusema ukweli, sio kwamba hawawezi kusema uongo, wakasema ukweli. Basi nyie hukumu yenu subirini na teremko kutoka kwao, kwa ule ukweli wao. Kwa hiyo ukweli ukawaponza, hukumu iliyokuja wasisemeshwe. Yaani mtu anatoa salamu alaykum, afu mtu kabla hajitika anageuka kumwangalia, kimwona jamaa tulia. Watu wote wote wewe angalia mji wa Madina, afu mji mzima umekukata, wasemaje? Salamu yako hawaipokei, wamsemesha mtu anakunyamaza kama hakusikii wala hakuoni. Unaishije wewe? Mpaka wako anaishi milimani. Hamna mtu kuzungumza naye, hamna sehemu ya kukaa. Na watu na jamaa wanakuja msikitini, wakihudhuria kwa salamu alaykum, kama mtu ataitika, hamna. Umeshaona? Lakini faida yake ilikuwa kwamba sasa wale watu ile ikawa imewatia adabu. Sasa leo unamfanya mimi mukata, mimi nitazungumza na huyu, nitakuacha wewe, unajifanyia mwenyewe. Sasa faida yake ipo? Hamna faida. Umeshaona? Hamna faida. Kwa hiyo mukata una faida. Mfano baba kwenye familia anaweza kumfanyia mukata wa mtoto wake, mtoto akachanganyikiwa. Una faida huo? Atampata baba mwingine wapi? Akija baba, asalamu alaykum, ndio na habari zake. Yule hawezi kukaa yule. Hata kama watu wote wamuitikia salamu, lakini kwa kukatwa na huyu, lazima washike adabu yake, atarudi chini. Kwa hiyo lazima mukata uangalie maslahi na uangalie mafsadi. Kuna faida gani katika hili na kuna hasara gani zajitokeza katika hili? Lakini msingi ujengeke kuangalia huyu unayemfanyia anajua maana ya hili. Hilo ni jambo la msingi. Kwa hiyo tusiwe na haraka ya maamuzi, lakini pia tuwe na upole baina yetu, na tuwe wengi wa kunasihiana katika manhaji hii ambayo bado tuna mengi ya kujifunisha. Mengi katika sunna hatujajua bado. Unaweza kukaa hujui kama hii sunna, kesho kuja kujua kumbe na hii nayo pia sunna. Sasa hujazijua, umeshajua zako mbili tu, tayari ushaanza kuwafanyia watu mukata, na itakuwa taabu. Nani atabaki sasa? Lakini pia kuna ile makosa ya kibinadamu. Makosa, kuna watu wanaelewa haraka na kuna watu hawaelewi haraka. Siku moja mtansani au niishi muda usi, basi hili niliache, hili niliache na siku nyingine. Kwa hiyo almuhimu kwamba watu, nitaka kupeni kisa cha sahaba mmoja alifanya tukio mbele ya Mtume, lakini tuliache kwa sababu tuliyazungumza pia na faida, na ni mengi na muda wetu umekwenda, namuomba Allah tusamehe katika yale ambayo tumekosea, na Allah akulipeni khairi kwa kupoteza muda wenu kukaa kutusikiliza kutoka magharibi mpaka saa hizi. Allah ajalie kikao hiki iwe ni katika mizani ya mema yenu siku ya kiyama, na iwe sababu ya kufutiwa dhambi, na iwe sababu pia ya kupata mwisho mwema. Na Allah atuzuku shahada katika kifo chetu, na awasamehe wazazi wetu na ndugu zetu waliotangulia katika akhira. Wajazakumullahu khaira, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.